بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس مولانا أبي العباس أحمد التجاني وخلفاء المرتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد نا بن سنتي يالله جولتي انت بي عليه الصلاه والسلام نيغي لين دي نيو دي لين زياره دي رب الحق دي نان بروم سبحانه وتعالى بولن جيغل كون خمنا ان شاء الله تعالى نو اي حضره الرئيس جانغال نو سيني حديث ييغا خمتني سي لا نيو تولو ان شاء الله تعالى سوكو دافاي نيو ييغالي ليغا خمتني موم لا نيو ورونا موم نيو سومبون دا تي لولو ñaan borom subhanahu wa ta'ala mo yenké wonu ci kaddu yi nga xamanteni ñoy gëna juk yi gëna mëdd té depp lañu ak li nga xamanteni mom moy li depp ak li nga xamanteni mom moy limu sopp ak limu gëreum ci barké yent bi alayhi salatu wassalam bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام في أدلة الأحكام وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الصوم وننظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه ولمسلم لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت أحقه يابسا بزفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم كون موي حديث يوي موي ييغا خامت لو موم لا نيو ورا جار ان شاء الله تعالى كون وي حديث سيدت عائشة رضي الله تعالى عنها من عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت أحكه يا بسن بظفر من ثوبه صلى الله عليه وسلم حديث يوي كون ñom ñoy nga xamne mom lañu wara jang kon wala bok mom lañu tambalé jang kon hadith yoy mom la sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha solo mune sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha an aisha jere nañ ci sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha wardaha mune annaha qalat neena dafa wax ne kana nekon rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam yaghsilu da takhas al maniyu min thawbi ci yerem summa top yakhruju mu dadi genn ila salat dem ci julli wa ana ka man kat anzuru mangi xol mangi gis mangi xol ila athar al ghasli ci jeexital manam rahas mi fi ci yereba muttafaqun alayhi hadith bobu muttafaqun alayhi la am imam al bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhima ñom bok nañ ko solo munewa fil wa fi lafdin amna ci ben kaddu nak ci riwaya wa xamte li muslim ñal na imam muslim al imam hafiz rahimahullah kon indi riwaya benen bok tak riwaya bi nga xamte mom mo fi ñew muy riwaya bo xamte ne bu sahhe imam muslim rahimahullah ta'ala munela kad deug deug kuntu nekkon na ko xamne afruquhu don nako jond min sawbi ci yereem bi mom yent bi sallallahu alayhi wasallam ya laqad afruku min sawbi rasulullah ci yere ndawal yalla mi sallallahu alayhi wasallam farkan ak jond fayu salli fihi mudadi ci julle nona manam wa fi lafzin la amna ci benen kaddu wa fi lafzin amna ci yeneen kaddu loho bo xamantene batay ñeel nako mom sayyid mom imam muslim ibn al-hajjaj رحمه الله تعالى من لقد دغ دغ كنت نيكون نako xamne ahukku dama ko dan xos min sa bi ya bi san fek mu aji waw bi zufri ak sama we han min mom man niu min saw bi ci yere mi mom yent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bir mi nonu manam hadith yoy buñ ko xolé kon dinañ gis ne manay hadith mo ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari ki la manam manam buntu bi donc dafa traite day manam wax ji manam bo xolé mom hafiz dinañ ci ñew legi inshallah muy wax to xamantene xaw ba mu waxon nañ ko ci detaay yu yeso wala det waye wax la ju ma tabay xal imam al bukhari rahimahullahu ta'ala dafa solo hadith bi ci buntu bi xamantene babul ghuslil manni wa farkihi na ghuslil manni wa ma yusib min asawbi wa farkihi bo buntu manam raxas yi manni ci li nga xamantene manam mom la laal ci yere manam raxas ko ba fara danne ak tamit jondju ko wa hadithu rahas gi wa hadithu rahas gi ñewul han ci lan ci imam bukhari indi wul hadithu rahas bi hadithu jondju bi bok hadithu rahas bi rek la indi waye imam motax ñu bari ci surahi japp ne al imam al-hafiz rahmatullah alayhi bu indi walé hadithu jondju bi c'est parce que bun dafa sourale imam bukhari rahmatullah ni mu tuddé buntu bobu wala ala kulli halin hadisi yi nga xamne mom lañ waxon nañu li nga xamne mom lañ mom manam mom moy liñ ki moy de li ndariñ bi deug mom moy limi wax ci walu manuy até nga xamne ñom ñuy wor worlo ci walu manuy waye ci côté li nga xamne mom moy taharatul ha khabas ci lu aju ci labak sobe wala manam moy yentibi sallallahu alayhi wasallam ci gattal ñaar mbir amna moy ne sayyidat aisha radhiyallahu anha netal na ne dan raxas man ni yu ci yere yentibi wala bok yentib sallallahu dan nako raxas bopam parce que amna ci yenen riwaya ko min ko gise won daf na kuntu akhsulul man ya man ma lan raxas man ni bi ci yere yentibi sallallahu alayhi wasallam après mu sol mum yere bi dem julli yo julli ji dem ci julli ji ci jaka wa inna buqa'al ma'ifi wa manam te ngi ñu gis manam ne toy ndox mi xamne mom la ko raxas legi toy yere bi nim toye non lay jinné dem wa moy comme riwaya bi nga xamanté mom lañu gis ñu lañu gis ni benen bi mom moy li nga xamanté manam moy né daka dan jondu wala daka dan jondu ak jondu lolu tamit dina ñew ci atté yoy non ak li nga xamanté mom mo ci aju comme li nga xamanté non lañ ko jundji won tamit ci jotaay yi wessu inshallah taala niki lolou neena mom daan nako xoss fekk mu wow lolou mo geuna leer jondu gi daan nako xoss fekk dafa wow mais ak sama way sax la ga daan xosse voilà lolou tamit bobu tamit mo geuna leerati encore hein té voilà lolou té mi ngi koy wax nga xamantene mom dafa don raxas man ni bi mu nako man do lan ko def ni dam ko dal bay mo rek ma xoss ko ci riyante bi sallallahu alayhi wasallam kon lolou yeb kon ay kon ay riwaya la ay version la yo xamantene inshallah taala dinu gëna ñew ci yaatal gi ci bu ñeex ci masala yi nga xamantene ñom ñoo nek ci sunu hadith bi li nga xamantene tamit mom lañu gisoon ak tamit manam li nga xamantene mom mo aju ci walu leral buntu yi manam leral li nga xamne mom moy bati manam ci tahlilul alfaz inshallah taala légui fi nga xamantene mom lañu jottona gis ci jotay yi wessu wallahi alhamdulillah minna moy takhrij bi li aju ci ana ñan ñoo solo hadith bi ak yam teer lañ koy fek ak yu defé nek non donté amna ben parti bo xamantene waxu ñuko comme li nga xamantene mom moy aju ci ñeneen yi nga xamantene solo nañ ay hadith yu jégué hadith yu melni comme hadith ibn abbas comme hadith ammar ibn yasir comme hadith Anas ibn Malik comme hadithu yenen Muaz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in nga xamantene ñom ñep hadith yu melni solo nañ ko waye ay version yu wuté ak ci ay côté yu wuté mais yoy dinañ ci ñew inshallah ci argumentation manam ci wuté yi borom xoxom yi di wuté rahmatullahi te muy masala bi gëna mag ci suñu hadith yi moy ndax man ni yu sobe la wala du sobe wuté gogu ci borom xoxom yi wuté rahmatullahi alayhum ci walu hadith yo ci yoy non inshallah taala argumentation yoy dañ ko indale ngir mu gëna leer bu ñuy exé fofu inshallah taala ak motax kon dañ koy daldi té teunk tahrij bi dañ koy daldi teunk ci li nga xam tane mom lañu jotta gis ci jotay yi wessu légui kon dañu wara leral baat nga xamantene mom lañu manam moy baat yi nga xamantene ñom ñoo nekk ci suñu hadith bi baat yoy nak buñ koy tambalé dañ koy tambalé ci comme ni nga xamne non lañ ko daan gisé ti tout temps mom moy di wax ci sahaba bi nga xamantene mom mo solo hadith bi ki nga xamne mom lañu manam mu ne kon an aisha kon jolo nañ ci sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha manam mom moy ummul mu'minina nday way gëm yi ndax ñom ñi nga xamantene ñom ñoy soxna yent bi sallallahu alayhi wasallam yeb dañ leen di tuddé ummul mu'minina comme ni nga xamantene non la ko alquran waxe annabi awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum yenent bi de sallallahu alayhi wasallam mo gëna yeey ci way gëm yi ci seen bop te ni nga xamne ñom ñoy soxna mi ñom ñoy lan ñom ñoy seen lay manam ñom ñoy seen yaay manam kon expression bobu nak tekki wut ne manam li di dagan ci digënté nit ki ak yaayam day daani dagan ci digënté nit ki ak soxnay yent bi sallallahu alayhi wasallam manam loolu moy lan moy ne tay par exemple li nga xamantene mom moy nit ki par exemple ni meuna toge ak yaayam mom kesse meuna wëet ak mom wala bok man di muy baña muuru ci kanamam ak yu déme nonu loolu mom du dagan ci digënté julidi ak soxnay yent bi sallallahu alayhi wasallam comme li nga xamantene non la wa iza saaltumuhunna mata'an la alquran wax wa iza saaltumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dhalika athharu liqulubikum wa qulubihinna alquran neena bo len len de laaj lo xamne da ngeen ko soxla yeen sahaba yi deug laaj len len ko ci ginnaw ki ray min wara'i hijab ci ginnaw ki ray bu len ñew di jaakarlo ñom di len ko laaj soxna yeen ci bi laaj sallallahu alaihi wasallam mune lan mais lay bi mu ci tek motax ar fofu nonu ci la masala hijab manam moy hijab de ñu na hijab diou dafa legui dafa def hijab wala moy ci moy de ki ray hijab moy voile voile moy ki ray li di dox ci digeenti dara ak la manam hajibul gis nga al hajibu moy li di yir de nga bayla shay manam wala bok mina shay al hajib mina shay lol moy kira mu ne kon nak na ngeen def sen digeenti na am kira waye kira gog buñ ko xolé nim da nek pratiquement daan won nek manam ne da fay am tout temps ben rideau buñu tek et cetera mais limu don ni nek moy ne ñom ñoo don solo non moy ne ñom ñoo don solo non lolou nga gis yenen ñi di tabi'i ak yoy daan ñew di tok di jang ci ñom di len lacc et cetera ak sahaba yi tamit dañ daan lacc sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha ku melni sayyidat um salama sayyidat maymuna et cetera radhiyallahu ta'ala an jami' nga xamantene dañ len daan lacc kon mu ne kon na ngeen dox sen digeunte manam motax voile bobu li ñu nane voile ki ray dafa am ñaar dafa am bi nga xamantene mom moy hijab bi nga xamantene moy muray bi gëna siiw ci wolof yi muray bi mu am benen muray manam ci wolof yi di muru lay wax waxu mo ñi ci dess muray am benen xetu muray moy bi nga xamantene nit ki day muru ba neubale xar kanamam neubale yaramam manam day neub lepp bobu soxna yenente bi nak sallallahu alayhi wasallam ñoom ñepp bobu lañ doon def legi nak ci seen biir dañu wir julit ñi dañu wuté manam amna ño xamantene dañu japp ne ci borom xam xam yi rahmatullahi alayh ne soxna yent bi de sallallahu alayhi wasallam la nekkon farata ci ñom motax ñom rek lañ ko digalon waye ñeneen ñi ci dess nak mom li nga xamantene mom moy liñ leen digal moy muray bi nga xamantene mom moy bi ñepp xam manam wala bu bi gëna siiw bi gëna répandu en tout cas moy bi gëna tassaro dal ci suñu rew yi ñun bobu mom moy bi nga xamantene mom la di mom lañ diglé ala kul hal amna yenen tabi ñu japp ne dedet dañ ko généraliser pour ñepp waye nak bi geul mom moy nit ki muru manam moy muray bobu mo geul moy bu mat bi soxna yent bi dal def sallallahu alayhi wasallam yoy ñom ño geul waye nak be mo war waye nak bele mo war ala kul hal borom xam xam yi rahmatullahi alayhi wute nañ ci masala bobu li nga xamantene mom moy pour gattal teunk masala bi day manam fuqaha ñi nga xamantene ñom ñoy hana fi yi ak man khalabile plutôt ak maliki rahmatullah alayhim ñom li nga xamantene mom moy li gëna siiw ci ñom moy ne kon muray bi manam nit ki mën na mur bam dess xarkanam ak tenxi wala ak tenxi budé ci tanki nak mom budé tanki da fay waccé li nga xamantene mom moy suyat seur la wala lan jup wala yu mel non manam daf koy wacc ba ci souf ba nga xamantene du tanki lu feñ wala musol lu lo xamantene ay kawas wala xuf wala yu mel non wala ala kulli hal ñoy mom mo nekkon kon mo nekk pour ñi nga xamne ñom ñoy fuqahaa lan maliki ak hanabila rahmatullah fuqahaa shafi'i ak hanafi rahmatullah ñom li nga xamantene mom lañ notal mom moy ne muray bi nga xamantene mom mo war mom moy beulena def moy nga xamne mom lañ ne tuddé le voile intégral bo mom moy bi wax amma benen bi ci dess mom moy ne depoor ñom ñep ci ne julli nit ki nga xamne mom mo koy def da fay dindi manam da fay xar kanam bi manam da koy dindi pour meuna julli manam tek jebi ci wala manam xar kanam ngi ci souf benen bi ci dess mom moy ne tamit buñuy acc tamit dañuy manam muray bobu dañ koy dindi manam buñuy acc dañuy solo rek comme ni nga xamantene mom moy comme solo solen bi nga xamne mom mo gëna siiw ci suñu rew yi manam comme ni moy fuqaha maliki rahmatullah liñ wax wala ala kul hal legui apart nak yoy nak fofu la wouté yi commencé fofu la wouté yi amé fofu la wouté yi né néké kon lolu il faut que manam kon il faut ñu comprendre ci bok manam li tax ma taxaw ci li nak moy né pour ñu baña japp né manam comme ni gay ñenn ñi di wax naan way bo gaay dañu ëppal lolu amul ci diiné yalla woko ko fenn et cetera te bo xolé sen lay manam kenn ku ci nekk ni mu argumenter da nga gis né kenn ku ci nekk say wax dafa deugër kecc té nak yalla xamna ni ñi nga xamne dañu ñom ñoy wax benen xétu muray bob moy bu mat bi ñoñu nonu ay lay yu deugur kitt lañ yott ño xamantene haqiqatan yonguta dindi yonguta teggi wa mo xam ci ay yi nga xamne ñom ñoy ñew ci alquran ak ay yi nga xamne ñom ñoy ñew ci hadith yentib sallallahu alayhi wasallam ala kulli hal liñ ci djublu won moy borom xam bi wuté nañ ci loolu nek kenn ku ci nek sa avis dafa respectable kenn ku ci nek man nga def li nga xamantene mom nga gis ne mo gëna deuguer ci fi yow ak tamit li nga xamantene japp nga ni li baxna et que borom bi subhanahu wa ta'ala diglé nako waye li bon nak mom moy di ci tek critique li bon mom moy di critiquer ben ci ñaar yoy parce que mo critiquer ben bi moy mané ki dafa wara mur xar kana mom dafa wara mur ki lolu jaadu wul nangam lolu limi tek moy ne borom xoxom yele yep ni ñeké lu bon la et cetera et cetera ne tamit ñele waru ñu def lolu lolu tamit manam ne wala muray gele dafa upp baaxul nangam lolu tamit moy ne borom xoxom yi wax ne lolu lañu wara def ñoo tamit dañu uppal baaxu ñu nangam et cetera té lolou jaadou manam kenn ku ci nek dafa wara japp né il faut ñuy jang di def bu borom xom yu wuté ci ben question yu ben wax du nek ñu xamné kat ki wax li wala bok ki di def doxale ni et cetera japp li manam ni mu doxale ak yoy respectable la voilà manam mënef nako respecter pourquoi parce que téggu ko ci wax jo xamné na waxi bopom la wala bok ay xalaati bopam waye borom xam xam yi rahmatullah alayhim ñom ñoko waxe ni te ñom tamit waxu ñuko comme num leen nexe comme ni nga xamne non la ko ñen ñu foggé aussi la la nga tassé ben ko xamne xamul da na dar muy wax ne wala leen manam ci yenn mbiri di laaj ndax mbir mi alquran ko wax wala yentibe ko wala rek borom xam xam yi rek ko wax té affaire problème bi fof lolou moy lan lolou moy né c'est comme si da ngay tumal borom xoxam yi nélé ñom dañuy di wax lo xamantene manam téguwul ci dara ci diiné téguwul ci dara ci alcorane wala waxu yent bi sallalahu alayhi wasallam té lolou dafa graw parce que mëno jël borom xoxam yi nga tek leen tumagu tollu nan borom xoxam yi rek ko wax borom xoxam yi duñu wax dara lo xamantene téguwul fenn lolou amul parce que de toute façon képp ko xamantene wax nga lo xamantene téguwul fenn awami man nañ ci baña xam dara moy ñu jangul mais bo lu niwe ci million borom xoxom mais dañuy dajj wax ji tek ko fele ba nopi dinañu la dinañu la du dañ lay wili pande bu len fogné borom xam dinañ nopi ci yenn ya dañuy boké dañ nan hey waji kat ay xalaati bopum dong lay joxé ay ci comme niñ koy gissé ci jamono yépp naka nonu surtout suñu jamono dañ gis suñu jamono lélé ngeen dégg ci ko xamantene dañuy dégg ay mbirum ah mais dafa xawal day wax lu ko neex mais ñepp dañuy xam nga individu bi day wax lu ko neex ñu wax ay wax wala ñu ñu borom xam duñu bayyi lool duñ ko sétal ah légui kon ñu délu ci wat ci ci point sayyidat aisha kon radhiyallahu anha kon manam umul mu'minina kon lool lañ leen waxe manam loolu tax ñu tuddé leen yaay nday julli ñi moy la moy ne ginnaw yent bi sallallahu alayhi wasallam ken du leen tak ken du leen denc loolu kon motax amna ndaw su ne waxon yu doon wo sayyidat aisha radhiyallahu anha ko ya ummana yow suñu yaay munako dedet lastu bi ummikunna wa innama ana ummul mu'minin man duma sen nday yeen jigen ni man man yaayu way man way gam goor ni la manam deug ko kon voilà manam kon lolu moy ne han manam relation bobu lolu lañ ci wax waye nak sino yenen yi ci dess yep manam dañ ci dal nuuro yenen jigen ni ay até dañ ci dal nuuro yenen jigen ni ay até amna tamit benen bir moy comme li tabi'i bi waxon nga xam tane dafa ñew diko laaj munako laaj ma lula neex parce que man sa yaay la lepp lo xamne dang koy laaj sa yaay mën nga mako laaj manam kon manam muy samontek ki bobu relation bobu lo tax yu bare ci question yi sayyid aisha radhiyallahu anha lañ ko dan laaj comme ni nga xam tane insha allah taala non lañ ci ñewé Sayyidat Aisha kon radhiyallahu anha mom mo dañ ko daxante le kon dañ ko wax ummul mu'minina mom moy dañ koy wax tamit habibata rasulullah sallallahu alayhi wasallam diko wax habibatul mustafa diko wax as-sayyidatu Aisha manam radhiyallahu ta'ala anha diko wax ummu abdullah tamit dañ ko daxante le manam habibatu rasulullah moy sopp fi ngeen dawal yalla ni sallallahu alayhi wasallam comme sayyidna umar radhiyallahu ta'ala Sayyidna Omar radiyallahu anhu soxna yent bu ne sallallahu alayhi wasallam manam dafa am ben xetu manam allocation wo xamantene manam mom lañ dan dox mais Sayyidat Aisha mom dañ ko dan yokal ñaari jooni ci allocation bobu neena mom moy habibatu rasulullah mom moy sokkab yent yalla bi sallallahu alayhi wasallam mom la dan wax wala Allah Sayyidna Omar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu bi ben way ñuy wax lu ñaaw ci Sayyidat Aisha radhiyallahu anha dako ngagne ne ko yow ki ngay wax ci lu ñaaw ni mom moy sopp fi yent yalla bi sallallahu alayhi wasallam muhammad rasulullah wala dañ koy tuddé tamit kon moy wa habibatu rasulullah wal habibatu mustafa sallallahu alayhi wasallam don mom lañ koy wax dañ koy wax al mubarra'ah moy lan moy nga xamantene dañ ko sétal ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mom moko sétal ci lepp lo xamantene lu ñaaw la ak manam li nga xamantene moy tuuma yo xamantene tegg won na ci taw comme li nga xamantene insha allah taala tamit nonu lañ ci dikke sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha dañ koy wax tamit ummu abdullah moy dakantalam kunya ndax lan mom ci bopam moko netali neena bi nga xamantene mom la asma manam magam bint abbakar radhiyallahu ta'ala anha manam amé dom moy tuddu Abdullah ibn Abdullah ibn Zubair ndax am Sayyidina Zubair ibn Awam radiyallahu ta'ala anhu mom lañu mayan Sayyidata Asma radiyallahu anha comme ni nga xamné inshallah ta'ala mom tamit ay waxam gan ci ñew ci suñu hadith yi nga xamantene mom mo teggu ginnaw suñu hadith yi ñu nek manam hadith yenen yi manam moy Abu Sabah bi benen hadith bi nga xamantene mom mo ci teggu inshallah ta'ala mom kon mom bimu amé dom bu jigen bo dom bu gor bok mu tuddé ko Abdullah mom moy parce que sahaba yi biu gadaye bi yentibi sallallahu alayhi wasallam gadaye ñew juge makk ñew medina fu mu nawara ala sakinah afdalu salatu wassalam ñaar ak yu jekki amuñu won dom sahaba yeb kene amu ci dom ba nga xamantene yahudi commencé di wax ne wala ñi dañu ay gaf mënuñu am dom et cetera motax ñaar ñi jekki juddu moy sayyidna abdullah ibn zubair mi akkan ak sayyidna nu'man ibn bashir ah daana nu'man ibn bashir ñom ñaan ñu ñuk gëna aduna kenn ci muhajiruna moy abdullah ibn zubair ki ci def ci ansari moy nu'man ibn bashir mota abdullah ibn zubair mo ñuk gëna aduna radhiyallahu ta'ala nga xam ci dou radi Allahu ma gaay contane sa bu yeb contane motax ñepp ñepp contane non jour bobu ne la ndax am nañu manam am nañu gan voilà voilà yentibi sallallahu alayhi wasallam jël ko ubi gemi ngi tufli ci ba pare dal ni ko Abdullah voilà ki Abdullah la tudd dal ni ko huwa Abdullah wa anti ummu Abdullah yow Aisha yaay ummu Abdullah manam yaay comme am muy dakantal moy yaayu Abdullah waye neena man nak waye musuma am dom musuma am dom voilà kon dañ ko dan wax tamit kon motax ñukoy dakantale ummu hein ummu Abdullah Sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha bi muy manam mi ngi gëna aduna fekk bobu l'islam ñewna mom bi mi gëna aduna fekk l'islam ñew ñi ngi koy denc ginnaw bi Sayyidat Khadija gënne aduna radiyallahu ta'ala la kat Sayyidat Khadija nak radiyallahu ta'ala yentibi sallallahu alayhi wasallam musuko bolé kenn mo nekkon awo nek wuru kërëm wa yentibi sallallahu alayhi wasallam bëggun ko lool te fonkon ko jox ko gëdd gu reere ci daaka ci comme ni nga xamantene non la ko ñepp xamé mu nekkon jigen yo xamantene wallahi subhanallah manam non seulement dafa bolé won nek xereñ am xam xam am manam ak cielate gu jigi dayo waye tamit daf ci bolé won nek ko xamantene da dan jappale borom kërëm han ci bir ak ci biti Sayyidat Aisha kon radiyallahu ta'ala ginnaw ba Sayyidat Khadija genné adna radiyallahu ha la ndaw suñu wax ko jigen du bax ku tuddo Sayyidatna Khawlat bint Hakim mom mo dem doxon digentem ak yentibi sallallahu alayhi wasallam niki non la doxé tamit digentem ak Sayyidat Sauda bint Zam'a radiyallahu ta'ala ha manam koku tam Sauda moy kenen ki yentibi sallallahu alayhi wasallam denc ginnaw Sayyidat Khadija radiyallahu ta'ala ha borox momi nak rahmatullahi alayhi ngouté nañ ci né kan la ndëkk den ci ñoom ñaar manam ndax Sayyidat Sauda wala Sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anhuma kan la ci yentibi sallallahu alayhi wasallam ndëkk den ci waye li nga xamantene mom moy li gëna siiw te li gëna saxal ci ñi di yëngatu ci fann gogou te mom moy wa sira moy ahlu siyar moy né dañuy saxal né Sayyidat Sayyidat Sauda radhiyallahu ta'ala anha mom lañu jëk deñ ci Sayyidat Aisha yantibi sallallahu alayhi wasallam mom dafa ñew proposer ko soxna ci manam Sayyidat Khawla radhiyallahu anha dafa ñew proposer ko nako gis nañu ne yow sa xalé yi nga yor man parce que yantibi Sayyidat Khadija radhiyallahu ta'ala anha daka bayelon ak ay goy ko ne ay xalé comme ni nga xamne non lañ ko xamé mu ne ko xalé yi nga yor ak sa mission bi nga yor yépp nak da ngay soxla nak vraiment ku lay di jappalé monako wa mais lo moy proposer monako jek amna jank amna monako jek ko ci xalat monako saw na ko tuzama monako jankay nak monako xana sa doomu xarit Aisha doomu Abubakar rabbi lana mu jox ko ndigal ci mu dox ko mu dem dox ko manam kon mu dox ñaar yoyep bimu dencé kon bi yentibi sallallahu alayhi wasallam dencé Sayyidat Sauda ci ginnaw kon la dencé Sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha muy ci fukkelu at manam ginnaw nubuwwat fek bobu Sayyidat Aisha comme ni nga xamantene mom ci bopum non la ko waxe ci hadith bu nek sahih Imam al-Bukhari rahimahullah neena bobu man ma ngi am jurum ben neex lolu nak mom moy li xew jurum ben at la am kérok bi mi dem ñu di seyidi madinatu munawwara la seyidi ala sakina afdal safan ñu takki gi mi ngi amé won makka ñaari at lata gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam seyidi mi ngi am madinatu munawwara ala sakina afdal safan mi ngi am kon madinatu munawwara ben at ginnaw gadda gi ci li gëna siiw waye amna ci wa ahlu sir yu wax ne rahmatullah alayhim ne Sayyidat Aisha radhiyallahu anha mi ngi sey ñaarelu at bi ginnaw gadda yentibi sallallahu alayhi wasallam manam buñ jugge ba dal ndax Sayyidat Aisha de radhiyallahu ta'ala anha mom ñi ngi koy denc motax neena ma upp barke jigen ñep kenn upp ma cieur lutax mu ne parce que Shawwal lañu ma dencé te Shawwal lañu ma yobbe ma seyidi radhiyallahu anha Shawwal moy wëru ko wala moy suñu wër Voilà. Chawal nena ci motax nena kan mo upp ci ci jigen ni et que en fait il faut ñu comprendre que avant dafa am ciowlu daan am moone chawal kenn du ci tak moy comme niko yenn wala fi di waxe baraki wer sangam kenn du ci tak ay bis sangam baxul ak ki yoy manam yu ay superstition yu graw yoy nga xam tane danaka teggul ci da teggul ci dara ah sayyidina aisha radhiyallahu anha len me man sawal ci bopam ci lañ man ci lama yent bi sallallahu alayhi wasallam denci ci lama jele te tam ci lama hein ci lañ mo ci la sayyije comme niko wolof yi di wax suñu nop way ci la sayyije voilà deug kon ci aïcha rabbi Allah ta'ala ha mom nak kon xaritu comme niñ ko djundé légui manam bayam xaritu yanté bi la won sallallahu alayhi wasallam muy nek xaritu go xamantene dafa sax vraiment té ba tax nak soxel gogo ak sax gogo nonu dal di rogalat nak ci domam ji manam mom moy sayyidna abou bakkar radiyallahu ta'ala anhu sayyidna abou bakkar as-siddiq radiyallahu anhu mo nekkon bayam manam mom moy ñu tuddu abdullah ibn abi quhafa usman la tuddu manam kon mom moy baye sayyidna aisha radiyallahu anha yaayam mom moy umru man wala umru man la yaayam tuddu radiyallahu ta'ala anha manam bi sayyid khawla bi nga xamne mom lañ leen wax naan mo do nekkon lantinor bi manam mo don dox mbir mi mom bamu ñewé dafa fekku fa yaaja la fa fek manam fekku fa Seyna Bakkar radhiyallahu anhu way yaaja la fa fek mu nako ah waaw way yow de barke bu reey bi nara dugg sa kër mom li lu mu doon mu nako ah lu xew mu nako ah man de yent bi moy tuddu sa dom bi Aisha manam waaw mu nako ha mu nako waaw mu nako ah mom nak manam genre bu doon wolof dañ nan li ñuul ci soomi moy dal mais Jubair ibn Mutaim parce que Mutaim ibn Adi da ko doon tuddal domam ji manam Jubair ibn Mutaim lañ ko dencé lo manam c'est comme si nan mom ay ko doon sagat voilà ah xaral ko bayam ñu Sayyidna Abou Bakar dana comme ne waal Sayyidna Abou Bakar musta wor de toy mom du wor de yent bi xaritam la mais ah waaw nañ xaar bu mu ñew rek bi mu ñewé mu ne wa kon baxna legui nañu dem kon séti ji na dem dawor bala dara xew comme que ké dañ ko ko tuddulun dal manam Mutaim ibn Adi dako dan tuddel dom ju jubey noy fo ñu dem bokk ma dem ba laj ko paré lan la ci xalat ndax lam ca dan wax ba ligi parce que ci duñante bi amna lu fu ko pek moy la moy l'islam du fi ñu té l'islam bi mu ñëwé bokkutu ñu ay gis bokkutu ñu ay ki té ñé côté bo lañ ñu gëna fi manam côté kéfir gi lañ fété mu né wax lool bi mbir mi démé nonu mu dem séti ji ko mu né ko nak ah bimu dem rek yaayji manam yaayu jubeer manam moy soxna mom han da ñu ne umul fatal la tuddo mu ñew daane waaw yow day damay ki dal da vraiment ñun sox vraiment boudé da ngeen ñi indil sen dom joju rek non vraiment doyna parce que dañuy ragal sax mu daadi jël suñu dom ji duggal ko ci sen diiné joju voilà non doyna quoi ah mulaj bay bi yow nak legui lan nga wax yow bay bi munako deg nga limu wax munako comme que deg nga limu wax munako kon baxna mu delu ci kër ga nak daadi xamna nak legi kon warna mëna daadi amna manam liberté legi wa legi amna liberté lolu li ci jangé bokku na ci moy né moy bu ñëk bi moy né ndekété nit ki bu xëssé bo fas color ak dara manam wax ji manam buñu rek ak lolu de ay wax la won rek yi de ay wax la rek dedet manam bu xëssé bo fas fasante nit ko la waxante ak mom ben mbir ne ko ah yow nangam lo tax mu ne ko nangam bañu fasante lolu manam bu mu dem nan ken bind ko won ci keuyit ak ay wax la won rek ay yoyu dedet manam mu baye xel ne wax joju day am waaw ñu bind ci keuyit benen bi ci dess mom moy ne buñu xolé yéféri manam yéféri ñom dañuy soralé bu baaxa baax ana nan lañuy def ba défendre seen ay patrimoine manam en quelque sorte nu ñuy def ba duñu perte seen seen tradition seen culture seen coutume donc julli ñi tamit ñoo gëna yé ci lolu ñom tamit war nañu xol lolu parce que ñom parce que lumu soralé dafa ni ki bu ko takké pourtant souf xam nga société yoy nga xamantene goor gi mom do façon mo nek kilifa jigen bi ala kulli hal and ak lolu yep mom japp na ne bo moytu dina ko tuub do dugul ko jigeni ji manam kon moy ne yow tamit manam en tant que julit war nga di xol ñi nga xamne ñom ngay fréquenter ñi nga di nekkal parce que dañ lay xëc ci liñ nek en tout cas influence mom dina am ci ñu benen bi ci dess moy moy comme d'ailleurs bo xolé lu gis nga problème actualité bi dafnu ci édifier bo xolé amna dëkk yo xamanté ñu melni Hongrie ñom dañ ni duñ ubil sen frontière ni nga xamanté ñom ñoy ay julit ñom baati julit dañu tulis duñ ko def parce que bugguñu et que ñuy wax européen ne len moy duggu len musiba ngi len di wajé dal parce que bu julli ñi ñëwé seen dëkk yi buñ fi nekké dañuy soppi seen démographie voilà manam ñom gis nga ak état d'esprit bi nga xamné mom lañuy doxé par exemple de telle sorte que amna ay maire fi France comme niko ñëpp xamé niñ ko déggé ci info yi ñoko déggëndo moy né dañ wax né ñun duñu accueillir kenn ci suñu dëkk parce que à part vous boudé chrétien sou des chrétiens dal mën nañ ko accueillir waye bou dem julit mom duñ ko accueillir manam lolu dañuy gis ne kon état d'esprit bobu nonou manam gis ngeen niñ nan motax sir yentibi sallalahu alayhi wasallam non la mel histoire yentibi sallalahu alayhi wasallam lepp lo ci gis rek manam préparer wul pour gis ko ci bir ci dundu bi ni dans la vie de tous les jours lolu mom motax moy intérêt bi nek ci ñu diko jang mais sino rek nan xewon na li amone na deme won na ni rek mu jeex après lolu rek taxul ñuy wax parce que lolu mom ak li ñu yenen histoire kon dañu daal bëgg nuro manam mu nekk genre tragédie wala épopée wala genre non nga xam tane dañ koy netti wa moy légende mu neex ak ki mu jeex alors que dafa wara nekk lo xamantene dañ koy jël mais di ci jangat di comprendre na andakati li mo xew ak ni lañu xalaté ak li ni la mel ak mbir mi ni la dem kon ñun tamit war nañu di jël précaution ci côté bobu nonu di def attention ci yu bare kon bokku na tak ligue nak mu def benen masala ci bir buntu bobu moy yentibi sallalahu alayhi wasallam ci bopom bu fekente ne ak ñu mel ak sayyidina abubakar radiyallahu anhu domam am ku koy bëgg téréwut manam bañu waxante téréwut mu dem di dox ci ginnaw gi di bëgg ni ko bëgg manam lolu mom ana nan lañi di geejoju xet doxale téré mom mo téré won di waxale ci ginnaw waxale jambur manam bu fekkante ne ñaar mbir yi yent bi sallallahu alayhi wasallam dako bokk téré do moy tay may jënd ngey comme ni señ Kalid bi jënd ci señ Fallu ben dara ben mbir ni wax ko ne ko ñaata nga ko jaay mu ne ko 100 euro mën ma ñew ne ko man de bokk mën de 150 mom fay na ko ci non pas en cher pas en cher mais fekk ñom ñu doon commerce bi ci seen digënté la ba ñuy waxtaan ba mu dak ba ñuy d'accord ci prix man ma ñew ne mu ñew ne man bu man di tégal na la ci nangam wa xet gogu lool da xaram wala yaba ahadukum ala baye akhi lool la yentibi wax sallallahu alayhi wasallam bu kenn jaay ci kaw jaay morom mi man bu kenn def commerce interaction commerciale ci kaw interaction commerciale mbokam benen bi ci dess moy al khutba ala khutbati akhi al khutba ala khutbati akhi moy lan moy comme li manam moy di ngoro di wutu ngoro ci kaw ngoro sa mbok manam saway dem na bo commencé waxtan ak ndaw si wala ay waxtan ak ay wajuram man ma dal di ñew ci ginnaw dadi fexé numay récupérer ndaw si lolou da xaram bobu tax da xaram wala xéetu jamaalé gogou mais xéetu jamaalé gogou manam xéet gogou bobu da xaram wala souf la wa gore way souf légui nak mu dess mu dess ne su fekente ni yego wuñu fofu lañu mëna tuddé jamaalé manam yego wuñu ki da dox doxé fi ki doxé fé yego wuñu ku nekk di wul ndaw ci légui yego wala ba dem ba yego non buñ défé buñ défé ba yego rek ñu waxtaan ah lool mo mëna nekk parce que il faut mu am ku bay parce que ñun ñep wala ndaw ci tan ndaw ci mudé tan né man ki momu gëna ñu raara xamné ki yego gëna après mu jéx fonctionnement bi jéx jamm na ñoy fofu diñu yentibi sallalahu alayhi wasallam manam fofu niñu koy tonto li borom xomi di faral di wax rahmatullahi alayhi dañuy wax ne yentibi sallalahu alayhi wasallam fot du ko yegutun manam yegul won ne lolu amna motax mu mëno la dem benen bi ci dess moy ne xeyna mbir momu dafa dañ ko boba sharia tereggu won manam sharia tereggu won xetu doxalin goga waye lay bu mujju bi desena deugur ndax ko xam yentib sallalahu alayhi wasallam ak terangay jikko yi ne ci mom dina xamne lolou lu nek ay doxalinam waye amna benen tontu amana bo xamanteni peut-être mom moy gën di moy bi gëna deugur inshallah ci niñ japp ne lolou mo gëna depp magay yentib bi sallalahu alayhi wasallam moy li nga xamanteni mom la sayyidat aisha wax radiyallahu anha mom ci bopom neena yentib sallalahu alayhi wasallam daf nima Sayyidina Jibril alayhi salam mom momo wan sa photo ñetti yoon ci gënt ñew ne ma jël kiyum def ak kiray ni nek daal di koy dindi yekati kiray bi manam photo bi feen image bi feen mu ne ko ki mom lañu lay mom moy sa soxna ki moy sa soxna wan mako ñetti yoon man ko budé dogalu yalla la day kon faaw dañ koy wëyel ci la doga waxe kon manam non lañuy dupp manam ci lay doga waxe sayyidat khawla boba ne ko demal nga dem mu doxaji mbir mi manam kon ñu xamne kon manam le fait que mu dukké ci borom bi subhanahu wa ta'ala lolu motax mu weyel ko mom mais and ak ne liñu mëna wax ne tamit le yeguko won aussi parce que su ko yegone dina am dina ko laaj nako waaw waye nak ah du fekk ne manam mu laaj ko lolou waye le fait que waxu ci dara ci lolou mu gis ne rek dogalu yalla la mu weyel lola te lolou mo motax sayyidna abubakar radhiyallahu anhu bi mu yonete sayyidat khawla ngir mu doxat ko ne mu na wax ak yantibi sallallahu alayhi wasallam waaw ne mais sama dom la mu ne ko nak sa domu manam man yow sama mbokk nga sama mbokk nga te motaxit sa dom yi manam lewna ma te yello na ci manam dara geurul yello ci yow mi nga xamne yow yaay sama mbokk manam sama mbokk julit ke man manam di sama andando ke manam man denc sa dom donc ci la ci gattal dal ci la lolu amé manam ci la ci lañ mëna ci la xew xew yoy amé ñu may ko ci la amé donc ñu jox ko ñu may ko yent bi sallallahu alaihi wasallam Sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha kon mi ngi sey ci bima amé jurum ñentet amna benen mbir bu nek fofu manam ci digënté wax bi est-ce que comme bok la wax que dubé mo ngi wax mbokam en fait mbokam la ci dérèt ndax wa quraysh la ñom wayé du mbokam ci diiné wayé jamono jojja téré wuñu won haramaluñu won manam jigenu julit kenen ko julit man ko tak bob haramul won waye legui nak après dafa mu jaharam comme ni nga xamne non lañ ko xamé wala legui bi nga xamné mom la lan ci masala bi aju ci walu takki manam age bi masala bobu nak amna ko mo meusa gis ci YouTube bi ben tubab bu tub la yakarna mu ci wax ay ki nan no wax joju man ta nek xam nga arab yi dañuy waxe non quoi dañuy wax juroom ben fek liñ ci djublu moy juroom ben bu tek fukk wala juroom ben bu tek ñaar fukk wala yu mel non voilà expression la mais et que juroom ñenti at ci le sey ci manam moy buñ ci tege ñaar voilà xétu waxin yoy da ala kul ha xétu waxin yoy manam ngir lay rek ne dafa impossible que ne yent bi sallalahu alayhi wasallam du tak mune parce que lolou buñ ko waxe nit ñi dañuy wax ne que ne yeen kon way non lolou man ta nek seen yenen manam yefir dañ ma wala julit bi day meuna taxaw ne nek dessu ñu yenen manam xetu da fay di jël ay jigen ño xamné na ay goné lañ té loolu nonu ci sunu waxin ñun ci suñu langage en tout cas ci la coupe tuba li nga xamanté na mom lañ wax ñun loolu lañuy tuddé pédophilie voilà loolu dafa am ben mbir mu ci bata bay xel mëss na gis ki bobu am kenen ko ko publié won ci page Facebook ba don ma ci interpeller yakarna def na ñaari at ak genn wala bobak deegi ci li wajjoju di wax et que kon nit ñi ndekete comprendre ñu nangam ci la ko tonto nak ne ko dedet waji limu wax ni mom ci bopam mo comprendre te limu wax ni mo am parce que dafa am benn bir mu bata bayi xet moy nak masala bobu non question wu adam manam da fay relever tout temps ci ada manam ci ada buñu xolé ñun suñu génération ñun ñi bi ñu gis né légui ñun suñu jigéen ñi ñaaré ñi ci sey fekk amuguñu 20 ans barétu lu upp ci ñi di jigéen ñi di sey légui suñu jamono ñun baax suñu génération ñun ñi moy day am 22 23 ñoñu sax ñoy téel nañu fekk mais 25 jap 26 jëm kaw tout ci lañu sey li alors que bo xolé suñu mam yi ñun à 20 ans bu fekkete na sey yogulo limi tek moy ki bo moy tuddo seyete abadan et que ki dafa lamb vraiment kon affaire bu mam c'est juste culturel manam question ada la question époque la ak lan ak mœurs ak culture ak localité du question lenen hein boudé alfulari puisque voilà boudé alfulari ñom bi ni di juddou 10 ans danaka non mom jamono ji mi juddou parfois bi mi di juddou lañuy xamné ki dañ koy may doomu diiw bi mom ñu wax né tak na ci saga et que buy commencé mag touti ñu jël ko yobou ko ci kër gorom mu commencé mag fofa bi yaro fofa ñukoy commencé yegal ne ko yow ki moy sa borom kër muy commencé xam lolu di yaro fofu non donc ce qui fait que lolu tamit du forcer hein du forcer du ki parce que ndaw si dina magge non te dina xamne ki mom ke forcer wugo ci dara et que day bëgg ki parce que mom téel nañ ko wax né ko ki moy su borom keur après nonu lay magge idi wul ki bop xel mom ba paré da koy bëgg parce que buñu gissé muy marché moy né affaire yi doon won metti bu doone da nan metti metti doon marché tout temps mais le fait que mu bari lu muy marché moy né affaire yi da nu won nek forcé donc lolu il faut ñu comprendre que le problème bi c'est culturel c'est-à-dire que question bi c'est une question strictement culturelle ñun légui lolu ñun mënuñu ko imaginer manam tak ndaw so xamantene 6 ans la am du sax lolu moy problème mais monsieur ici 9 ans ñun lolu mënuñu ko manam bokul ci suñu doxalin bokul ci suñu doxalin ah yent bi nak sallallahu alayhi wasallam mom prophète universalité la c'est un prophète de l'universalité c'est-à-dire que c'est l'homme universel sallallahu alayhi wasallam donc mom nimuy di doxale day mana dox day doxale no xamantene kenn ku ci nek da ngay dadi gis sa bop ci ay xéxi doxalinam bo xolé sayyidat zamaa bi nga xamantene mom la no sa sawra bok radi Allah anha bi nga xamne mom lañ doon wax legi mom bimu koy denc fekk na soxna magge lol da naka ba nek magat te xam ngeen ni lol man dum ko def voilà sauda bint zamaa voilà ah niti nonu sayyidat khadija radhiyallahu anha mom yentibi sallallahu alayhi wasallam magé nako ñaata non mom mo magé yentibi 15 ans mom lool xam ngeen ni man duma ko def 15 ans mom mën na bari mais du yegg fofu manam lool c'est pour dire rek ni manam mbir yi yentibi sallallahu alayhi wasallam da fay def lo xamantene day universel de telle sorte que kenn ku ci nek dara ci meuna gis bopam tay buñ xolé décalage d'âge bi nek feul ak benen décalage d'âge bi nek fi dañuy dal di gis ne lool maam c'est problème bi c'est culturel lay la nga gis no xamantene ñun ñi c'est vrai que luñu fekke bari wul waye liñ jotta fekke kess ñew gis nañ fi ay mak ño xamantene ay pa lañu doon ñu may len xalé yu daw té du problème manam ñun buñu ko def problème parce que ñom la seen affaire la manam ñun buñu fi nek la non lool ça ne se fait pas parce que yow do ko def et que problème bi c'est juste culturel et que dafa dépendre ci ce milieu bi ngay di dund environnement bi ngay dund mais ñom mën nañ ko def amul problème parce que dañ ko doon def té dañuy tok ci chez wi dañ ci nek yag ci am ci ay do ba ñu génné aduna parfois sax seen jëkkeur bu génné aduna da ngay gis dootu ñu seyeti et cetera defuñu ko problème mais defuñu ko problème culture le problème culture la à 5 bi au-delà de la culture ñu tabé suñu xel jëwnu ñu nekk moy est-ce que physiologiquement physiquement jigen 9 ans motna jigen lo tam suñu xel lolu ko rek ko conditionner que jigen da la ñu mot sey am ni wadja milal do wax rek ñom suñu mar ñom jigen bu meune tok ci lal tanki di lal suuf rek nak wala wala bu meune yanu pat da gëne la plus jeune mère avait 8 ans décédée en Australie. Non pare mom sax daf ko wax iza balagatil mar'atu 9 sinina fa hiya no iza balagatil 29 sinina fa hiya mar'a jigen bu amé jurom ñent at rek légui nak moy jigen manam légui dootu feuy mais c'est une man nañ manam ñu ko dul une femme da voilà légui jigen la parce que d'ailleurs day daal di mëna gis parce que physiologiquement koku day daal di mëna gis ay mbeureugum day daal di mëna et cetera té loloy jigen manam day mëna commencé gis ay règlam ak yoy té lol moy jigen rek voilà lol la voilà té lol moy jigen donc lolou voilà donc c'est juste un aspect bo xamné lol mo matta preuve bi gëna mak moy lan moy na lol lutax yifir yi maké ak niñ ko contré won bu fekkonté né lolou amna lenn luñ ci ngagne ñoom dañ nan dara ñu ko xé du yow yaangi ni ak sa wax ju bari yaangi ni ci xala bu ndaw bi ngay tak manam dinañ ko wax mais amul ben allusion buñ wax ci lolou ben contrairement ak bi nga xamantene dafa def lu wuté ak seen aada moy bi mu dencé soxna si nga xamantene ki mu dom lo won manam fils adoptif koku moko takon moy sayyidat zainab bint jahsh radiyallahu anha bobu nak gis na critique yi mom dal na ci kaw alors que fi critique dal lu ci alors que fi ni kenn musul wax ne way lutax mu tak ko bobu nangam lolu manam lolu moy lay wone han lolu moy wone ne kon que ni mbir bi manam dafa aju rek ci aspect culturel bobu voilà kenn ku ci nek ak say ay sax ada kenn ku ci nek ak sa façon de faire voilà fim tolu bo xolé d'ailleurs ba ci rew occidentaux yi en tout cas fini ci France par exemple xala bu jigen bi nga xamantene da fay am 15 ans par exemple dañ ko meuna maye ci kiwi way bu ko parent autorisé manam bu parent bi ñëna man ma joxe ndigal ci ñu maye ko mu am 15 ans dañ koy maye ah voilà pourtant manam té bo xolé lo xamé da fay am tendance à disparaître manam même dans la dans les faits la bëgg wax dans les faits da fa am tendance à disparaître fim toll xalé bu jigen bu ñu maye à l'âge de 15 ans fim man fi bi mu nekk ba lepp musuma ko gis and ak né lu mëna nekk la té bu doon ké mère la légui nga di gaay commencé wax né ki xalé la manam pour dire que rek affaire manam c'est juste culturel wa bu def suñu mbokk peul yi mom ñom amuñu problème bo ñom yaakaarna ba légui sax da jigen ji di am at ak yoy mom tax ko wone ko problème voilà manam il faut que ñu comprendre que ni choc il faut ñu def attention ci choc culturel il faut ñu def attention manam il faut que ñu am ouverture d'esprit par rapport ak lool ak culture manam buñu di def gis culture jangour affaire bi di ñu choquer parce que ñom seen culture la xam nga bo gisé problème yu bëré di am danaka légui ci aduna bi moy né dafa am ño xamné japp nañ né ñom seen façon bi ñi dundé mom la ñëpp wara dundé ak képp ku dundé wul loolu rek dañ la wara dem xéx ak yow guerre la de jël la fi nangam pour nga dundé comme ñom ñi dundé té affaire nak demi wul non parce que kenn ku ci nekk ci culture la ah ñom li mom mo leen jik ñom façon bobu lañuy doxalé motax lo leen ci gis biñu démé ci yeen réew yi indi fa problème yi nga xamantene japp nañ ni dañu bëggoon instaurer seen façon méthod ñom façon biñu di gisé mais biñu fa indé problème yi après dëkk ba dafa test complètement ya parce que lutax parce que ñom façon bobu nonu ñom ñu doon di wax né baxu façon bobu rek ta mëna dox ci dëkk xam nga tay fim tollu ñun ni liñu tuddé liberté d'expression ñun wolof xam nga mënuñu ko gérer motax ngeen di gis ci télé bi ak ci radio légui ni ku nek lu la neex wax surtout bo le buñu sétlo fek les années 90 2000 et cetera da ngay gis nit ñi lu leen neex lañuy wax ak façon bu nek parce que lan motax parce que légui neen dañuy joxe parole nit ñi liberté d'expression voilà non buguma di ki wax sa xalat parce que après émission la manam du émission bi ci bopam lay wax mais ki bi manam ki bi ci bopam voilà doxalin bi et que à un moment donné les cultures doivent amati té xam ngeen ni ñun par exemple suñu culture bokku tak culture ñi nga xamni ñoo ngay masalan xonku nopp yi parce que ñoom seen culture mën nañu té avant mais lu won nonu mais légui dafa commencé mel non ñun tamit té ñun xamuñu lool xamuñu par exemple di wax kilifa di wax ni ñu wax ci mom wax ju ñaw wala kilifa taxaw ñu ki saaga ko ak ñu mel non lool ñun xamuñu ko bokku suñu culture d'ailleurs ñun dafa bokku woon sax ci suñu culture di wowe kilifa touram alors que ñi fini lool lañuy wax bu ñuy wax François Hollande la ñuy wax Jacques Chirac loolu lañuy wax alors que ñun xamul woon loolu ñun dañ leen wax diiw nangam da di tuddu turum hein voilà il y a donc amna ay mbir yo xamantene ñun ak ñoom duñ man c'est vrai que loolu mo tax culture aspect culturel dafa am solo lu ma am il faut ñukoy baye xel et que kenn ku ci nek cultureum la mën nga ko nangul quand même parce que cultureum la ce n'est pas parce que dama man wolof la que ni tuba bi cultureum baxul dedet c'est pas parce que man asiatique la que ni nar bi cultureum baxul dedet c'est pas parce que man wolof la que ni ñek bi cultureum baxul dedet demé wut non kenn ku ci nek da nga am say ada yo xamantene dañ koy xor rek ci balance mbax ak ngon bo xamantene yalla moko tek lepp lo xamantene yalla bañuko man nañ ni baxna lepp lo xamne yalla da koy bañ man nañ ni baxu lol rek la mais aspect culturel dafa am solo manam nit et que ñuy respecter nit ñi tamit par rapport à cette culture parce que lol mën na nek mën na baña doxale ni ngay doxale mais mën na respecter ni ngay doxale wala legui kon ñu delu ci wat kon ci sayyidina ashraf radhiyallahu anha kon mom dekk alena dekk la bu rafet ak yentibi sallallahu alayhi wasallam mom jankal yentibi sallallahu alayhi wasallam mom la gënonu bëgg nak wa ahlus siyar dañuy wax ne yentibi sallallahu alayhi wasallam bo gisee mu gënon ko bëgg moy mom rek mo ci nekkon jankal waye ñun duñ wax loolu ci haqu ki nga xamantene mom moy ki xolam gëna aju ci borom sallallahu alayhi wasallam ci haqu ki nga xamantene mom moy ki gëna deddu aduna ci mindi fi d'ailleurs preuve bi moy la moy ne soxnam yenen yi di res ay jek lañ won est ce que yentou bi sallallahu alayhi wasallam dako teewul mutak ay jank teewuko donc lolu munu ñu waxe nonu manam mais rek parce que mom la gënonu mo gënonu nek xalé mo gënonu ki motax mu gënonu ko sop dede lolu mo ñu ko waxe non mais li ñu wax moy mais Seydou Aïcha radhiyallahu anha dafa amone ay caractéristiques yu nekkon ci mom yo xamné nekku won ci yeneen jigen ñi quand même bokku na ci caractéristiques yoyu moy li nga xamantene mom ci bopam yeen ci moko wax sallallahu alayhi wasallam ci jeexatal hadith bi mu do wax nan wa fadlu Aïshata neena ala sa'ir an-nisa'i ka fadli saridi non ala sa'ir ta'am gën gi nga xamné mom la Seydou Aïcha radhiyallahu anha gën yeneen jigen ñepp manam ginnaw bi mu tuddé daf ni kamula minar rijali kaseerun wala kamula minan nisaa illa arba'a goor ñi mat bari lin de waye jigeen ñi mom ñent rek ci mat muy ñan muy sayyidat maryama bi ak sayyidat asiya du soxna firawna bi sox ak sayyidat khadija ak sayyidat fatima mune nak waye aisha bi radhiyallahu anha sayyidat aisha gën gi mu gën yeen jigen ni ñepp mi ngi mel ni sarit gëna yeneen ñam yi sarit am xéetu ko ciéré la bo xamantene ciéré gi mburu lañ koy défer xéetu mburaake la bo xamantene légui dañ ci di def ndox nak mu bare ak tuti yapp mu neex manam moy comme surba yakarna parce que xet bobu la comme xetu surba surba voilà voilà xet gogo mom la ni mom ni mu da ni sey ni sey ni xet ñam gogo ni mu dakk yenen ñam yi nak am nga gis ne kon ñoo seen ñam yi moko tok suñu yasi mu ne ñam gogo dox otob gogo ni mu dakk yenen tok yi dal mom la sayyidat aisha dakh yenen jigen ni kon ndekete gënou ko bëgg rek parce que manam parce que mom mo gëna nekone mais c'est parce que aussi dafa lan dafa gënona mat yenen jigen ñi aussi dafa leena gënona mat lolu moy mom lañ mëna gis ni moy lay wi gëna deugël ci lan motax yenen tib saxam gënona sopp sayyid al-sharadi alaala mais mënu ñu ko jappé rek mo ci gënona nek ndaw lolu yef lolu pour ñi borom wa aduna la ñi nga xam dina aduna rek lañuy xol manam banexu bakan rek moy mo am solo ci ñom mais yenen tib sallallahu alaihi wasallam xana duñ ko nak wacce ci waccu way wu benen bi ci def bi nga xamantene meun nañ ni amana motax manam ginnaw wax ju general gi moy li dajalo ci sayyidat aisha radiyallahu anha moy amana da fi reggono na meuna tak xam xam ndax ba tax al imam al hakim rahmatullah alayhi da fay wax ne ñu seydat aisha de radial dam na seydat aisha radial ha rubu ahkami din wala rubu ahkamu shar yeb manam moy un quart ci atay shara yeb seydat aisha lañ ko jangale seydat aisha moko jangale un quart motax imam az-zarkashi rahmahullah amna ben téré bu mu bind bo xamantene daf ci dajale masala yi nga xamantene mom la sayyidata aisha da fe istidrak manam mom la dabatalé sahaba yi mom la dabatalé sahaba yi radiyallahu motax sayyidna abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala mom da fa wax né amul ben mas'ala han muna ma sa'alna wala ma faqatna had ashab rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithun qat illa wa sa'alna aisha wajadna minhu ilma radiya wajadna minhu ilma radiya Allah anha manam amul ben question buñu am ñun sahaba yentibi de sallallahu alaihi wasallam ñu xaw ci jaxle buñu deme ba gis ci sayyidat aisha radhiyallahu anha lakko ko sayyidat aisha radhiyallahu anha daf ñuy tay daal di gennul xam xam amul ben question lu dul non mo ci am do tax sayyidna muawiya radhiyallahu anhu dal ne man de setlu na ba setbu waye diglu na ñi di waxtaan yep mais gisuma ci ku dak khutba manam wax ju du clair te rafet té am solo que sayyidat aisha radhiyallahu anha ah al ahnas ibn qais nena sami'tu khutbata abu bakr wa umar wa usman wa ali wal khulafa'i wa halumma jarra wa ma sami'tu afkhama wa ahsana kalaman min khutbat sayyidat aisha min khutbat aisha radhiyallahu anha deugluna sayyidna abubakar radhiyallahu def khutba waxtanu nit ñi ma deuglu waxtanu sayyidna umar ma deuglu waxtanu sayyidna usman ma deuglu waxtanu sayyidna ali ñun ñep deugluna seen waxtan deugluna waxtanu khalifa yi ak ñeneen ñu dul ñom ñu bare bare waye degguma kenn ku gëna maglé wax gëna rafet la ni muy waxe ko sayyidat aisha radhiyallahu anha ki kay yelona mos yeenbi sallallahu alaihi wasallam gën ko bëgg and ak ne mom dafa ne yeenen jigeen yi yeenbi tak yeb ma len rawé nak yu bari te bok na ci limu moy liñu waxon sank moy nak yeenbi sallallahu alaihi wasallam moko jibril sayyidna jibril sa moko won image bi ne ko ki sa ki moy sa soxna aduna ak alakhirah koku yelowul mo seen saasam gën ko bëgg bokku na ci sayyidat aisha radhiyallahu anha manam comme niñ ko xamé ci riwaya limu solo ci ay xéeti hadith te bokku na ci suñu hadith solo na 2210 hadith ci muksuruna yi la bok 2210 hadith yo xamantene 174 hadith yépp ñi ci bo bolé mutafaquna lay lañ manam imam bukhari imam muslim rahmatullah bokku solo suñu hadith bi ci ben yoy la bokku 174 yoy nga xamantene bo deme sahih imam bukhari dang ko fek bo deme sahih imam muslim dang ko fek rahmatullahi amna 54 hadith yo xamantene imam bukhari solo nako te imam muslim solo wu amna 68 hadith yo xamantene bo deme ci sahih muslim dang ko fek te do fek sahih bukhari manam bo bolé 174 plus 54 plus 68 day dali day dali mat danaka 400 day jégué 400 hadith ci sahih bokku tek yenen hadith yi nek ci sunan yi musnad et cetera yo xamantene dajal nañ ci 2210 hadith yo xamantene yépp sayyidina aisha radhiyallahu anha halay ko def mom motax sayyidina umar radhiyallahu anha dako joxone cieur dako joxone bëgg ci buntu bobu tamit mom motax da dan indi da dan def bu nit ñi waxtane ci dara ni ba amuñu ci question surtout aju ci walu keur ni wala ci negu sey da fay wax na nañ dem laaj ko sayyidat aisha buñ ko laajé sayyidat aisha da lu mu ci wax bu gaay paré bu delu sey da né légui ku fi wérantété na ma duma xam xam dik na jeex manam moy sayyidat aisha wax na radiyallahu anha mo la dañ koy tuddé lan al faqiha borom xam xam fiqh bu mag bi bok na ci tour yi nga xamantene sank fa bok o tulu boole mu ko ci won ak dañ koy wax tamit as-siddiqat manam moy nit ku sel manam ku dukk ku kawé ci di maqama mom ñoko as-siddiqat bintu siddiq bok na ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam motax yenenbi bëgg giim ko bëggoon dafa léron nañ bo xamantene do won lu mu neub daer amna ba ben jour dafa togon hadithu abdullah ki amr ibn al-as bi radiyallahu anhu bi mu ñewé parce xam nga yentib sallallahu alayhi wasallam ni mu daan def mo re buy di waxtan dafa di xol fi di xol fi ma nekul won ko xamne day xol ben place yene ni wala ma buy di waxtan day di xol fi di xol ni ma du de sorte que ku nekk ci assemblée bi rek da fay fogné de temps en temps c'est parce que daf ko jox importance motax mu di ko xol ba nga xamantene sayna amr ibn al-as radiyallahu anhu dal ni ñew dal ne yenté bi salama mom mu japp na ni mom la yenté bi gëna bëgg dal parce que ni mu koy di xolé be béré day xol di muñ parce que yenté bi salama waxtanam tout temps waxam doonul wax wax ju kecc kecc ni rek di wax dédé day wax mais tout temps waxam ji daf koy téralé par muñ manam su waxé rek bay daanel wax ji day dal di muñ yenti bi sallallahu alayhi wasallam bi muy def non kon nak ñom mom ko lim comprendre ci lool yepp moy yenti bi man la gëna bëgg loolu qualité bu am solo la moy ne surtout ci kilifa wala ko di jité ay nit moy ne dafa war di comporter wo de telle sorte que kenn ku ci nekk day japp ne man dal ki man la gëna bëgg wala man la gëna xarito ba nga xamne bu ñaké xel sax day commencé wër di wax né man mi man lañu gën man la gëna bëgg bi nga xamne mom la def sayna amr ibn al-as radiyallahu anhu ñew né ñiko yëne ci bi sallallahu wax mo kan nga gëna bëgg mu la ko aisha radiyallahu anha aisha munako no gor ñi lay wax munako papam abubakar munako après nak kel mo ñu teggu munako xana omar munako après ku ci nek ku ci teggu nak munako a usman munako wa ku ci teggu après munako alim neena ma xamne nak man sori na ca gannaaw ma baye mais fofu liñ ciy retenir moy ñaar moy bëgg gi yëne ci sallallahu bëgg sayyidat aisha radhiyallahu anha lool ben la mais subhanallah benen mbir bi nga xamantene mom lañ ciy retenir moy le fait que buñ ko laajé kat nga gëna bëgg hésité wul soxnam la tudd manam subhanallah manam loolu da ngay gis bari wul fi ñun de hein bari wul fi ñun de man nañu ki ni rek ci ni mais buñu ci yone nga yow kan nga gëna bëgg nak mu commencé di réfléchir gay wala mère bi wala sëriñ bi wala alors que yéne ci bi sallallahu alayhi wasallam daf ni soxna ci mum la gëna bëgg yantib salalahu alayhi wa sallam khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli ki gën ci yeen moy ki gën ci wa kërëm manam ci soxna bi man nak ma gën ci sama wa kër manam ma gën ci sama soxna yi motax mu ma leen gën motax ma leen gën wala bok ma leen gën motax ma gën leen plutôt voilà plutôt ma leen gën motax ma gën leen ci sama soxna yi Sayyidat Aisha nak radiyallahu anha bok na ci liñ ko xamé won tamit manam ak mbaxam ge ba paral jaamu ko to yalla bu mag la won amna ci yenn jangale yo xamni dinañ ci ñew inshallah mais jaamu ko to yalla bu maga mag la won waye ak ku bax la won nak du won nit ku am jikko yu ñew mais lenn mom xamé won nañ ko ko moy firange ak firange mom dafa firono fir ba nga xamne bokku na ci yenn evenement yi nga xamne moy woné firange moy ne neena safiya manam radiyallahu anha be sahib bint hayy sayyid safiya dafa manona tombe mais ku manona tombe la bu bebar moy may wax sama aya ja mu togal yenente bi sallallahu alayhi wasallam defal koko ci keul manam moy genre legate jox ko ben minanam pour mu indil mo muy biko yenente bi man bi mu ñewé rek dama fil tombe mu dalu tax kal ko ki bi tax fekk bobu yentou sallam mi ngey nit ñi mi ngi tok mais xolal yentou bi num def newugo ne ko newku tan reus nit la lañ wax mais loy def ni han xana nga dof legi da nga ko wala per la tek wala wala da rewe yo ak na no xara nak dafa nank nak duma sa borom wala genre lañ yo wala sax ni waaw lolu moy ñi gëna woyof ne wala mi nga def bol bi lañ lay def xam nga xam lañ di nak bol bi lañ lay def mais xol yeen ci sa sal xam nga num réagir dafa tok da di tourner gaay yu rexal le dal le xaarat umukum manam seen yaay de dafa fiir wala sala sala na seen yaay de dafa fiir après nak mais par contre dafa ni nak sey dara ci legui ki li nga def nak amna lo ci wara loko wara remplacer muneko lan la muneko da ngay jël mune ina'un makana ina'in wa ta'amun makana ta'am ndab bu melni place ndab manam yow ndab da ngay jël sa ndab bi nga nurole mom ni nga jox ko ba pare nga def ñam bu melni mom bi mu def tamit nga def ko parce que manam c'est à dire que niou ko rek ne voilà sen yaay refuse après mu baye ko nonou rek ci lu ko neex nonou rek debiwout non manam aussi de correctif de ko ne mais il faut nga réparer préjudice bi mais nak mom mais nekul diko mais manam mais reprimander wou ko comme nan ay da nga dofa han legui da nga commencer te dañ la baye ci li nga mel ak ken da la waxul dara ayu mel nonou yalla ñu yalla saw hein yalla ñu yalla saw yalla ñu yalla may jikko yent bi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci fi li di wone tamit fi rangem moy même Seyd Safia bi da gala nga mo biñu di dem aji mi dem aji mom ki bi mu waron gilem bi mu waron dafa xawona am ki tuti dafa xawone am doole touti ba pare gawone alors que gilem gi seydou safiya waron la delana dafa xawona new doole touti manam gawoud won da mais ko seydou aïcha la delana bayiwul won ay ki bariwul won bagage legui nak mu bëggono jël nak ci bagage ye comme feulek bele ba dafa disone pour mu doole ko ci ay bagage am muneko nak muneko yow du yow la yalla yondi muneko wa muneko mais est-ce que li mandouté la manam mais est-ce que li ni mandouté la do mandou sa digënté soxna yi ba sayyidna Abu Bakr radhiyallahu anhu dégg ko bëggol ko manam bëgg voilà je veux dire bëgg top to ngir mi la voilà bëgg ko rité yeen bi sa sam ne ko no baye ko ki mu ne ne ku fiir bu méré duñ baye xal limi wax wala ni ko fiir bu mere duñ baye xal limi wax Voilà. Voilà. Voilà. Motax néna bokku na ci tamit bokku na ci yu mel non tam batay manam di wala ak firangem moy do fiire bu fiire sayyidat khadija bi nga xamne radhiyallahu anha mom néna man musumako gis manam musuko gis tekkiwul comme niko borom xom di wax rahmatullahi alayhi tekkiwul ne musuko gis du tout parce que yanuul manam sayyidat khadija genn aduna fek mom amone na 5 ans au moins ba pare ak ni sayyidna abakar radhiyallahu anhu melax yentibi sallallahu alayhi musuko gis sayyidat khadija lolou yanuul manam waye limi di tekki moy ne musuko gis en tant que wujju musko gis en tant que wujju firange gogo nak dako yobuyon ci hala halat bint khuwaylid nga xamantene mom ak mom seuru seyidou khadija la daalan ha ndeysan benn jour dafa ñew feug gis manam feug rek yantib sallallahu alayhi wasallam da di juk manam comme dafa melni dafa gis façon bi seyidou khadija dan dugusi rek mu fatelu rek yantib sallallahu alayhi wasallam yim ki juk dan allahumma hala mana mune ko mo yow loy xalat ci magge bo xamantene dafa tongoro dem na ba tuñu sax amatul ki signe sax amatul beñ nga xamantene sax mom genn na aduna bu yag ba yalla remplacer ko kulu ko lu ko gën yentib nak ne ko yalla mayuma ko ko gud dox ma gemon jamono ji ma ñepp wedde mu jappale ma jamono bi ma ñepp baye mu wërse gël ma dom jamono jima ñepp manam jamono bi mako yalla xagne ci ñepp parce que seydou khadija da nga ci do ci soxna yi mom la amal dom wala yenen soxna yi amul ak ñom dom mais seydou maria ak tuti nga xamne jaamum la won mom la amal benen dom do seydou ibrahim wala muneko ba pare ne xolal lu ci def mun wa ruziqtu hubbaha wa razaqtan wa ruziqtu hubbaha wa ruziq qat hubbi yalla daf ko wursu daf ma wursu gel momu beuguma ba pare mu wursu gel ko man tamit ma beugugo sey dafa asana dana wat na ci yalla ne dotu mala waxati dara lu dem ci sayyid khadija wala na dotu mala ci waxati lu la ci ki quoi voilà lu ci nek ndax yentib sallallahu alayhi wasallam particulièrement dafa bëggone seydou khadija tamit radiyallahu anha ba xamantene tamit ba paré da lan samonté ak lool ba sax même bi seydou khadija radiyallahu anha genn arna ba lu yag sax ñi nga xamantene ñom ñoy xaritam yi da lan def bu rendé gatt ni dafa dan jël ben falankal wala poñu gatt bi jox leen ko ñom pour fat ndi ni ngir fatali ko ko leer gi manam mom digënté ak seydou khadija radiyallahu anha ak tamit vraiment voilà da lo gata ko bëggul particulièrement ba par tamit dafa don samonté deug ci ak haxam wala parce que yi mu wax yépp tamit yu magal té deugula ci Seyd Khadija radhiyallahu anhu du ndaw du magal wala légui donc yi ay xéti ay ci la ci bi woné ni Seydata Aisha radiyallahu ta'ala anha amon ak xetuk firanga wa kon xamna inshallah ñu daldi am fofu jotay bi di ñew ñu yeggale tamit ci tarjuma bi inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam subhanallahi wa bihamdihi wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin